बावनवां सर्ग। संकल्प से कल्पित विश्व मिथ्या ही है, यह सूचित करने की इच्छा से खोत राजा चरित की कल्पना करके वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसके बाद कभी आकाश मार्ग में स्थित और अदृश्य रूप से मैं उसी मार्ग से जिसमें दाशूर का कदम वृक्ष पड़ता था, कैलाशवासिनी मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गया। एक हे सुबुद्धे, मैं आकाश से, जिसका कि सप्तर्षिमंडल एक भाग है, निकलकर रात्रि में ऊंचे दाशूर के कदम वृक्ष के पास पहुंचा दो। मैंने जंगल में शाखाओं के खोखले से मुकुलित कमल के अंदर बैठे हुए भंवर की ध्वनि के समान संपूर्ण वचन सुना। तीन सुना उसी को कहते हैं जो वचन 840 पेज 165 सर्ग 52 841 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हे महामते, हे पुत्र, सुनो, इस संसार की उपमान रूप इस एक आश्चर्य में आख्या किया को मैं आपसे कहता हूँ। चार वर्टिकल बार तीनों लोकों में विख्यात महापराक्रमी एक राजा है। उसका नाम खोत है। वह बड़ा समृद्धिशाली और तीनों लोकों पर आक्रमण करने में समर्थ है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार सब लोकों में ब्रह्मा विष्णु आदि सभी प्रभु जैसे धनी शिरोरत्न को सिर पर धारण करते हैं, वैसे ही इसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं। छह वर्टिकल बार जो बड़े बड़े साहसपूर्ण कार्य करने में एकमात्र रसिक है, विविध प्रकार के आश्चर्यमय स्थलों में विहार करता है। उस महात्मा को तीनों लोकों में किसी ने भी अपने वश में नहीं किया। सात, जिसके सुख दुख प्रद हजारों कार्यों को सागर की तरंगों की तरह कौन गिन सकता है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार जैसे कोई पुरुष मुट्ठी से आकाश को पराजित नहीं कर सकता, वैसे ही जिस महाबली के बल का न शस्त्रों से और न अग्नि से कोई भी तिरस्कार नहीं कर सका, नौ जिसकी लीला का जो प्रयोजन थोड़ा होने पर भी हजारों कल्पनाओं से पूर्ण होने के कारण विशाल आरंभ वाली है और स्वप्न मनोरथादि के निर्माण से दैदीप्यमान है, इंद्र विष्णु और शंकर तनिक भी अनुकरण नहीं कर सकते हैं। दस, हे महाबाहो, उसके सब व्यवहार रूपी क्रीड़ा करने में सक्षम, उत्तम मध्यम और अधम सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार के शरीर जगत को आक्रांत करके स्थित हैं। ग्यारह, तीन शरीर वाला यह पक्षी के तुल्य अत्यंत विशाल अव्याकृत आकाश में ही उत्पन्न हुआ है, वहीं पर रहता है, विधिनिषेध रूप शब्द के अनुसार चलता है। भाव यह है कि जैसे पक्षी आकाश में ही अंडमय पिंडमय और पक्षमय तीन शरीर वाला क्रम से उत्पन्न होता है, सब ओर से उसे जान जोखिम की शंका रहती है, असार पीपल आदि के फलास्वाद में लोलुप रहता है, शब्द मात्र से उड़ता है, वास्तविक बात का विचार नहीं करता, वैसे ही यह भी स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप तीन शरीर वाला है, ब्रह्माकाश में उत्पन्न होकर चारों ओर से भय की शंका करता है, तुच्छ विषयों में आसक्त हो विधिनिषेध रूप शब्द के अनुसार चलता हुआ घूमता है। वर्टिकल बार बारह वर्टिकल बार उसी असीम आकाश में उसने ब्रह्मांड रूपी नगर की चौदह भुवन ही जिसके बड़े भारी रथों का समूह है या चौदह विद्यारूपी रथ्या मार्गों से जो विभक्त है रचना कर रखी है और वह त्रिलोक रूप और वेदत्रयी रूप विभाग से विभूषित है। तेरह, नंदन आदि वन और उपवनों की पंक्तियों से वह पूर्ण है, मेरु आदि क्रीड़ा शैलों से सुशोभित है, मोतियों की लताओं से व्याप्त समुद्र रूपी सात बावड़ियों से अलंकृत है, कभी न बुझने वाले शीतल और उष्ण रूप दो दीपकों से विराजमान है, तथा शास्त्रीय सत्कर्मों से ऊर्ध्वक्ति और अशास्त्रीय निंदित कर्मों से अधोक्ति रूप व्यापारी मार्गों से वह भरा है। चौदह पंद्रह वर्टिकल बार उसी अतिविशाल नगर में उक्त राजा ने विषयों के मोह में फंसे हुए अपवरक मध्यगृह के समान आकाश के परिच्छेदक होने के कारण अपवर्क रूप संसारी देवता मनुष्य आदि देह समूहों की सृष्टि की 16 कोई ऊपर रखे गए, कोई नीचे रखे गए और किन्हीं को उसने बीच में नियोजित किया। कोई चिरकाल में नाश को प्राप्त होने वाले हैं तो कोई शीघ्र विनष्ट होने वाले हैं। वे काले केशरूपी त्रिनों से आच्छादित और आँख, कान, नाक, मुंह आदि 9 द्वारों से अलंकृत हैं। उनमें निरंतर वायु बहता रहता है। वे रोमकूप रूपी अनेक खिड़कियों से युक्त है और 5 ज्ञानेन्द्रिय रूपी 5 दीपकों से वे प्रकाश युक्त हैं। जांघ और रीढ़ ही उनके 3 स्तंभ है। सफेद हड्डियां भी बांस के स्थानापन्न हैं। चिकनी मिट्टी के स्थानापन्न चर्म से वे कोमल है। सड़करूपी बाहुओं से वे व्याप्त हैं। उस पेज 166 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। महात्मा राजा ने उन देह समूहों में अभिमान द्वारा उनके रक्षक और स्वामी रूप अहंकारों की सृष्टि की। उक्त अहंकार आत्मविवेक रूपी प्रकाश से सदा भयभीत रहते हैं क्योंकि उससे उनका विनाश हो जाता है। 17-20 अहंकारों की सृष्टि करने के उपरांत उन देव मनुष्य आदि के देह समूहों के व्यवहार करने पर संकल्पात्मा जीवरूपी वह राजा जैसे घोंसले में चिड़िया विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करती है वैसे ही विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करता है। 21 हे पुत्र, 3 प्रकार के अनंत शरीरों के अंदर उन यक्षों के साथ लीलाओं द्वारा अस्वाधीन रूप से निवास कर और निकलकर फिर चला जाता है। 22 हे वत्स, चंचल चित्त वाले उसकी कभी निश्चल इच्छा होती है कि अविद्यमान किसी स्वप्नादिजगद रूप नगर में जाऊं। 23 तदंतर वह भूताविष्ट की तरह निद्रा आदि के आवेश से जागर देहादि के अभिमान का त्याग कर दौड़ता है। तदुपरांत गंधर्वनगर के समान मिथ्याभूत उस नगर को प्राप्त होता है। 24 हे पुत्र, चंचल चित्त वाले उसकी कभी संकल्प के लय की अवस्था रूप सुषुप्ति को प्राप्त हो ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है उससे वह शीघ्र विनष्ट हो जाता है। 25 फिर वह जल से तरंग के समान पूर्ण स्वभाव से ही तुरंत फिर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वही मैं हूँ ऐसा सोकर उठे हुए पुरुष को प्रत्यभिज्ञा होती है और फिर विविध आरंभों से परिपूर्ण व्यवहार करता है। 26 वर्टिकल बार फिर अपने ही व्यवहार से कभी उसका पराभव होता है। मैं किंकर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुःखी हूँ, यों शोक करता है। कभी पूर्वानुभूत हर्ष का अतिक्रमण कर वर्षा ऋतु की कला के उल्लास के प्रवाह का अतिक्रमण कर नदी के वेग के समान वह स्वयं दीनता को प्राप्त होता है। 27-28 वर्टिकल बार हे पुत्र, अंतर्गत आत्मज्योति से दैदीप्यमान अतेव महामहिमाशाली वह राजा आंधी के झोंकों से अशांत सागर के समान शत्रुओं का तिरस्कार करने की सामर्थ्य रहते शत्रुओं की ओर चलता है, विजय प्राप्त करता है, शब्द करता है, संपत्तियों को प्राप्त कर वृद्धि को प्राप्त होता है, दमकता है, स्वप्न और जागृत में प्रतीत होता है एवं सुषुप्ति प्रलय समाधि और मुक्ति में प्रतीत नहीं होता है। 29 52वां सर्ग समाप्त।